Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych bohaterów państwa podziemnego. Stał się sławny dzięki tym misjom. Emisariusz rządu polskiego. Świadek Holokaustu. Wszyscy Żydzi na całym świecie, oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokaust. I w tej sprawie ja jestem z nim. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Zobacz, wczoraj jeszcze dziećmi byliśmy, wieczne lato, a teraz w kościach łamie jesień. No a zaraz mróz zetnie. Opony kupić trzeba. Ogromny wybór opon na Allegro. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 listopada, jest 9. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Najpierw kwiaty przed pomnikiem marszałka Piłsudskiego. W Warszawie ruszyły obchody Święta Niepodległości. Kapitan południowo-koreańskiego promu skazany na 36 lat więzienia. W katastrofie jego statku zginęło w kwietniu blisko 300 osób. W tym serwisie także o koniu trojańskim, który według przewodniczącego włoskiego episkopatu ma służyć w walce z rodziną. W sumie zaplanowano 10 zgromadzeń publicznych. W Warszawie już rozpoczęły się uroczystości z okazji 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Kwiaty przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego złożyli m.in. prezydent i minister obrony. W samo południe wieniec od narodu Bronisław Komorowski złoży przed grobem nieznanego żołnierza. O 13.15 traktem królewskim ruszy marsz Razem dla Niepodległej. Edyta Poźniak. Na trasie przemarszu prezydent zatrzyma się i złoży kwiaty pod pomnikami kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wincentego Witosa, Stefana Roweckiego-Grota, Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego. Atrakcją przemarszu będzie odrestaurowana limuzyna marszałka Piłsudskiego, zachęca prezydent. Ten samochód będzie cieszył i oczy, i serca w czasie przejazdu, przemarszu od grobu nieznanego żołnierza aż po Belweder. Będzie również możliwość obejrzenia go na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, na krakowskim przedmieściu, gdy będzie można go oglądać w ramach Dni Otwartych Pałacu. Marsz Razem dla Niepodległej zakończy się przed Belwederem, przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Tam też prezydent wygłosi przemówienie. Edyta Poźniak, Polskie Radio. A o 15:00 ruszy w Warszawie, jak zapowiadają organizatorzy, najliczniejszy marsz niepodległości związany ze środowiskami narodowców. Ma wziąć w nim udział nawet 50 tysięcy osób. Kulinarnie 11 listopada w Poznaniu kojarzy się z rogalami marcińskimi i z białym makiem. Czy z Narodowym Świętem uda się skojarzyć gęsinę? Gęś od zawsze była u nas ceniona nie tylko za zdrowe mięso, za dobry tłuszcz i przydatne pierze. Do grobów egipskich faraonów wkładano kosztowności, a w grobach nad Wisłą można znaleźć właśnie gęsie skrzydła. Dorota Nygren. Potrawa narodowa. Historyk sztuki kulinarnej profesor Jarosław Dumanowski, pytany o skojarzenie, odpowiada tak. Chyba byłby szczupak. Najstarszy polski przepis i najsłynniejszy polski przepis. Ale jak podkreśla, gęś z 11 listopada swatana jest słusznie. Nie tylko dlatego, że na polskim stole zawsze ceniono tłusty drób, ale także dlatego, bo... Święty Marcin kazał się dzielić i dzielimy się gęsią, z nim skojarzoną. A poza tym to naprawdę drobiowa elita. Martyna Wiejacka z Uniwersytetu w Toruniu przypomina, że już średniowieczne wykopaliska świadczą o elitarnym charakterze gęsi. Wyznacznik prestiżu zmarłego to mogły być złożone do jego grobu gęsie skrzydła. Z elitarnych wyżyn zejdźmy jednak nieco niżej. Proponuje Aleksandra Kleśta-Nawrocka z organizacji Slow Food. Elitarne smakowo może być bowiem także to, co lokalne. Smak takiego produktu jak półgęsek, w prawdziwym dymie wędzone piersi gęsie, nie da się porównać do niczego innego. Więc jak mawiano, na świętego Marcina lepsza gęś niż zwierzyna. Dorota Nygren, Polskie Radio. Teraz w rejsie Trójki informacja z zagranicy. 36 lat w więzieniu ma spędzić kapitan południowo-koreańskiego promu, który w kwietniu zatonął w cieśninie koreańskiej. Zginęło wtedy blisko 300 osób, głównie licealiści, którzy płynęli na wycieczkę. Po 5 miesiącach procesu sąd w Seulu oczyścił kapitana Lee Hun-seoka z zarzutu pozbawienia życia pasażerów statku, ale uznał jego odpowiedzialność za zaniedbania, jakie stały się bezpośrednią przyczyną katastrofy. Prokuratura domagała się dla kapitana kary śmierci i już zapowiedziała apel. Skazany został także mechanik ze statku. W więzieniu przesiedzi 30 lat za nieudzielenie pomocy dwóm rannym członkom załogi. Sędziowie uznali go winnym zabójstwa.

swoją samotnością Narodowe Święto Niepodległości. Iwanka Kunewa, Sylwia Hej, Jan Niebudek i Michał Nogaś. Dzień dobry. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa.

Można głosować do 13 grudnia. Wszystkie informacje do zdobycia na stronie polskieradio.pl/trójka. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński czuwają nad przebiegiem głosowania, a także wskazują te najważniejsze, naszym zdaniem, państwa, mamy nadzieję, też filmy ostatniego ćwierćwiecza. Oto propozycja na dziś. Niech pan zejdzie z tego ekranu. Pańska decyzja ma charakter polityczny. Tak pan nierealnie wygląda. Ucieczka z kina Wolność. Film Wojciecha Marczewskiego z 1990 roku. Główny bohater, cenzor, dowiaduje się, że podczas projekcji polskiego filmu ekranowe postaci przestały grać swoje role i weszły w dialog z publicznością. To groteskowa opowieść o człowieku zniewolonym przez system władzy, a zarazem manifest w obronie sztuki nietolerującej żadnej formy cenzury. Film zdobył Złote Lwy na festiwalu w Gdyni. Doceniono również kreację aktorską Janusza Gajosa oraz muzykę Zygmunta Koniecznego. Cenzura jest potrzebna. Cenzurowanie jest sztuką. Dobry cenzor powinien być artystą. Nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę z tego, że z chwilą zlikwidowania cenzury jako instytucji obowiązek cenzurowania spadnie na was. Ola Salwa, krytyk filmowy. Wojciech Marczewski w momencie przełomu, na początku lat 90. zaskakująco złapał ten czas tego właściwie rozliczania się z własnym sumieniem, z tym, co w nowej rzeczywistości oznaczają dawne wybory. I to, co jest absolutnie piękne i cenne w tym filmie, to to, że reżyser daje szansę cenzorowi. Nie pokazuje go jako jednoznacznie złej postaci, tylko właśnie daje mu szansę na zmianę i nadzieję. Niesamowicie jest ten film opowiedziany, bo on jest taki właściwie na skraju nierealizmu. Wojciech Marczewski pyta tym filmem, w jaki sposób możemy opowiedzieć o naszej wewnętrznej rzeczywistości, a nie tylko tym, co można szkiełkiem i okiem zobaczyć. Pojawia się fragment Purpurowej Róży z Kairu i rzeczywiście to jest jedyny polski reżyser, któremu udało się zdobyć zgodę na wykorzystanie fragmentu filmu Woody'ego Allena w innym filmie. Woody Allen w ogóle napisał list do pana Wojciecha Marczewskiego po obejrzeniu jego poprzednich filmów i z takim wyrazem szacunku się odniósł i zgodził na użycie tego fragmentu. Zapraszamy do udziału w plebiscycie Kino Wolność. Głosy można oddawać na stronie kinowolnośćpolskieradio.pl. Tam znajdą państwo także informacje o filmach oraz regulamin plebiscytu. Zakończenie głosowania w południe 13 grudnia. Ogłoszenie wyników 14 grudnia w audycji trójkowo-filmowo po godzinie 14. Kinowolność, polskieradio.pl. Tam do zobaczenia cały zestaw, pełny zestaw tych filmów. 25 najważniejszych obrazów 25-lecia. Wspólnie z państwem je wybieramy. Kinowolność, polskieradio.pl. Kazik, how are you? Here is L.A. dobrze skonstruowany rząd. Rząd oficjalny, kult, 29 minut po 9:00, polski dzień na antenie programu trzeciego. Sięgamy po nową płytę. Ona nosi tytuł Refleksje, to jest Luk i na tej płycie wspólnie z nim śpiewa Iwena Jarocka. Przymierzają, gdy trybi razem grają, lata bieżniki ścierają, tarcze się boksują, skrzypią, zacinają, gdy się do tych wałków oliwę sprzedają. Ludzie mają w sobie klucze i tajemne zamki, każdy związek otwiera w nas nowe klamki, więc te zmiany to nauczek, wartościowe ułamki, żadne pieniądze nie kupią ci twej lustrzanki. Jesteśmy jak głozy pełnia sześcia to samki, samotność piewa trądem jak autostradowe bramki. Jesteśmy jak głozy pełnia sześcia to samki, samotność jak surfing w listopadzie bez pianki. ty i ja mieliśmy słońce nam brać i tak by zabrakło dnia, by w tango pod niebem gwiazd wykraść violiny jak Vivaldi, palisandrem nocy w nas i tańczyć z nimi jak pijani transem, gdy księżyc dopa. Nie skończymy tej bajki, poczuj jaki ja spadnę w antracyt, w linii prosto padłej, w pojedynkę dopadnę dwuznaczem, by spać na materacy, gdy skończyły się baśnie mydlane, odkryjemy kłamstw płaszcza, więc prawdę chłód nawet zaśpiewa nam kołysankę, przykryje na dobrano z kołdrami, pod nimi alabaster czekający na farbę jaskrawe, co zrobimy z pędzlami, zapytania znakami owiane, dlatego nie ma bajek, gdzie nie wszystko się udaje. Do południa. Zaprasza Michał Nogaś. Jak twoje oczy, ale łzy to widoku zasłoniły oczy. W czasy w tropikach zamiast magii kopciuszka, żarty komika zamiast kawy do łóżka. Dałem ci ogród, ale nie komplementów, kilka prezentów zamiast czułych momentów. Zmęczenie zamiast mych słów na lodówce, depresji i gonitwę miast pewności w główce. Przekleństwa, stres miast porannego seksu, stras SMS-ów, 100 miast miodu i kodeksu. Po drodze sceny miast modnej sukni, dobre recenzje to nie towarzystwo w kuchni. Dałem ci płyty zamiast adoracji i ciągle usta zamiast uszu przy kolacji. Zamiast miłości, pan dwór pełen ciepłych barw. Zamiast pożądania, pan dwór pełen ciepłych barw. Zamiast miłości, pan dwór pełen ciepłych barw. Zamiast pożądania, pan dwór pełen ciepłych barw. Zamiast miłości, pan dwór pełen ciepłych barw. Zamiast pożądania. Nowa płyta Luka. Był gościem Agnieszki Szydłowskiej. Rozmowa do odsłuchania na polskieradio.pl. Ugośnik Trójka na tej płycie. Między innymi spotkanie z Ireną Jarocką. Płyta nosi tytuł Refleksje. Dziś 11 listopada, dziś Święto Narodowe, dzień z polską muzyką na antenie programu trzeciego. Nie mogę sobie odmówić. Pod niebem gwiazd żyjemy, ale jak gwiazd Zdzisława Sośnicka niedawno była gościem Jerzego Sosnowskiego w Trójkowym Wehikule Czasu. Także polecam odszukanie tej rozmowy na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. A teraz mam dla Państwa zaproszenia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już niedługo na naszej antenie pojawią się reporterzy. To znaczy oni dokładnie pojawią się w święta Bożego Narodzenia, ale za dwa dni pierwsze spotkanie z jednym z nich w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I w tej chwili mam dla Państwa zaproszenia na to właśnie, ale zanim rozdamy, to jeszcze powiem, że w ramach cyklu reporterzy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej spotkamy się 13 listopada z Jackiem Hugo-Baderem, 25 listopada z Magdaleną Grzebałkowską, 3 grudnia z Mariuszem Szczygłem, 8 grudnia z Wojciechem Jagielskim, 10 grudnia z Wojciechem Tochmanem i 16 grudnia z Małgorzatą Szejnert. Nagramy te spotkania, a potem w święta Bożego Narodzenia, w Wigilię, pierwszy i drugi dzień świąt, wyemitujemy fragmenty w specjalnych audycjach. A w tej chwili zaproszenia, już właściwie ostatnie, na spotkanie z Jackiem Hugo-Baderem. Ono odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższy czwartek, 13 listopada o 19. michał.nogaś@polskieradio.pl michał.nogaś@polskieradio.pl. Czekam na zgłoszenia. Jacek Hugo-Bader był naszym gościem w tym roku, kiedy ukazała się jego książka Długi film o miłości, Powrót na Broad Peak. To było w maju. On opowiadał wtedy i w tej książce opowiada o wyprawie poszukiwawczej. Szukano ciał dwójki himalaistów, którzy zginęli podczas próby zdobycia tytułowej góry, czyli mam tu na myśli Broad Peak. Wspólnie wtedy rozmawialiśmy w Klubie Trójki o tym, co przyciąga himalaistów do ośmiotysięczników. Skąd się bierze ta potrzeba pokonania tej góry? Ja użyłem nawet kiedyś takiego słowa obłęd, amok, coś, co gna tego człowieka na tą górę. Dlaczego on musi? Dlaczego pan nie musi, ja nie muszę, a on musi? Bania, no ja byłem przecież teraz na tej wyprawie, tej poszukiwawczej i sobie zastanawiałem się, czy ja mógłbym się zakręcić w tę stronę. I wiem, że nie. Oczywiście, że nie. Dlaczego jest część facetów, a także babek, którym co jakiś czas robi się w domu duszno. Oni tak używają tego określenia. Mi się robi duszno i ja muszę pojechać w góry. Dobrze, ale to, o czym pan teraz mówi, czy to jest spojrzenie obiektywne, czy pan jednak wartościuje i ocenia? W ogóle staram się, jak najmniej, jako reporter, jako dziennikarz, nie oceniać i wartościować. Ale przecież jesteśmy ludźmi. W sercu coś tam masz. I ponieważ te pytania były, na tyle mnie dręczyły, dlaczego aż tak bardzo można chcieć, więc dlatego jak tylko usłyszałem, że brat jednej z ofiar tego Broad Peaku, czyli Jacek Berbeka, organizuje tą wyprawę poszukiwawczą, żeby odnaleźć brata i godnie go pochować, jak tylko to usłyszałem, od razu się zorientowałem, że przed nim chyba nikt tego nie robił. Mówię, kurde, to, no, ten musi być jeszcze bardziej szalony, na litość boską. To ja zrobię wszystko, żeby się z nim zabrać, żeby z nim pojechać. O tej książce, o tej wyprawie też porozmawiamy z Jackiem Hugo-Baderem w najbliższy czwartek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przypomnę, mam zaproszenia michał.nogaś@polskieradio.pl. Nocnym pociągiem aż do końca świata, Mysłowic. Dziś muzyka polska, a także ta sprzed lat wielu pojawi się do południa, do 10:00. Podwójne spotkanie z płytą Puk Puk Nosowskiej.